زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہل سلم وبارك عليه وعلى آله. إن شرف النبي صلى